radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 289 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des dels estudis del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, quan estem en directe als estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Comencem aquesta edició 289 amb totes les ganes de sempre, però com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, com sempre, és aquest màquina que toca aquestes màquines infernals que sempre fallen, que quan no cau la pàgina web és que el programa, el programari no funciona, però ell tot ho arregla i tot fa que funcioni. És el nostre reverendo Te Reviento Tecles. Què dius, bonic? Ei, doncs sí, doncs mira, avui males notícies perquè justament... Jo ho tinc tot controladíssim, totes les nostres màquines funcionen a la perfecció, però el servidor, el que ens fa el GIS.tv, que són el nostre servidor, el que fa que soni online, exactament, estan caiguts. La seva web i tot, o sigui, no només la nostra part, sinó tot. De tal manera que avui ens podreu escoltar només en el podcast. Si ens esteu escoltant és que esteu al podcast o a alguna de les ràdios amigues. I tant. I res, encantadíssim aquí que no fallem, el trio com un tret de tardor. Això mateix, com un tret va aquest trio de tardor. I amb ahí ben carregadets de bona música. I tant, i a la seva banda, la que tampoc està fallant gens ni mica, la que porta tema zarranganos que fan trontollar els ciments de Can Capablanca, la nostra estimada companya Noelia. Què dius, guapa, com estàs? Bona vesprada. Bona molt vesprada. Bé, molt bé, carregadeta de temes amb ganes de posar-los. I bé, malgrat el dia que fa, doncs aquí tornem a estar totes. I tant, i tant. Avui fer programa. Avui dia plujós, dia de tardor, trist i una miqueta així, però bueno, ho arrencarem i segurament us podrem oferir una bona selecció, que per això treballem tota la setmana per poder-vos oferir una bona selecció de música combativa, alternativa i reivindicativa, sempre amb temàtiques polítiques i socials. El programa d'avui el volem dedicar a la lluita contra Esmatxa, que és l'empresa concessionària de recollida de residus i neteja dels carrers de Sabadell. El contracte signat el 2012 pel valor de 370 milions d'euros, 15 anys i 5 prorrogables més, està sent investigat en el cas Mercuri. Hi ha clars indicis que Esmatxa i el PSC ho van apanyar, ho van arreglar. La jutgessa ha assegurat que el que Esmatxa i el PSC van organitzar és una organització criminal. Hi ha proves fins i tot que demostren que Esmatxa va pagar un sopar de campanya al PSC per valor de 100.000 euros. Que fort. Sí. I Esmatxa va pagar viatges a membres del PSC, entre ells la candidata a les pròximes eleccions, Marta Farrés. Viatges i barbacoes a canvi d'obtenir el contracte d'escombraries a Sabadell. Una vergonya que des del Pim Pam Pum denunciem i donem tot el suport a la plantilla d'Esmatxa front l'ERE amb el que l'estan amenaçant. A més, si per això fos, si això no fos poc, també dediquem aquest programa al Cesc, aquest company del CDR de Terrassa, detingut el 13 de novembre per la policia espanyola, investigat per uns suposats delictes de desordres públics i atemptat a l'autoritat, i que ahir mateix va ser posat en llibertat, cosa que celebrem. Però muntatges policials contra la dissidència catalana, Cesc no està sol. Déu-n'hi-do. Sí, la veritat és que és una puta vergonya, diguem-ho clar, és una puta vergonya el que està passant amb la recollida de residus d'Esmatxa. Tant de bo els puguin fotre fora aquesta màfia, aquesta empresa mafiosa que s'alinea amb el PSC i que està volent fer fora els treballadors i treballadores per arreplegar 4 duros més. Després de la dedicatòria ve la bona música amb tota la nostra ràbia. La primera és contra Esmatxa, són els Eugenius i los PSCs. M'encanta aquest nom, Eugenius i los PSCs. És un tema que l'extraient del videoclip que va sortir el 13 de novembre. Avui porto un munt de temes que fa només un parell de dies que han sortit, de tal forma que l'actualitat d'avui... Allí al vol, sí. Clar que sí. Sí, i aquest és el primer, i ja veureu que el reconeixereu tots i totes. És un tema que es diu Oye, mi cuerpo pide Esmatxa. Mi cuerpo pide Contra el Matxa i contra el PSC ni un pas enrere. Amb no quin podrà... ritme, hem començat. Sí, bueno, una mica maquinarilla, la cançó. Oye mi cuerpo pide salsa, però en aquest cas sí. L'han variat una miqueta. Oye mi cuerpo pide Matxa, ben divertida. Ens la passa al mestre Palli, que des d'aquí li enviem una forta salutació, una forta abraçada. I també saludem a la gent que ens ha vingut a veure aquí al programa. Tenim el nostre col·lega, Marc Palli, que ja va estar fa unes setmanetes fent aquí un temazo en directe amb una base que li vam tirar. Què dius, guapo, com estàs? Hola, hola, molt bé, aquí, de visita, home. Portem un amic de Madrid avui. Directe des de Madrid, el nostre amic feixista, perquè també tenim amics feixistes. És el nostre empresari feixista, Marc Xulendis, que dius, guapo. Ah, ja, pues. Que guapos. Molt bé. Un tio que s'ha casat, bueno, està vivint a Madrid, un desastre de persona, com podeu veure, però bueno, ens l'estimem igualment. De l'Opus, com... Opus Dei. Quina il·lusió ens fa que hagi vingut, I tant que sí, i tant que sí. Feia dies que no el vèiem. Sempre que ve per aquí ho celebrem. Ho celebrem. Sempre. De fet, l'última vegada que va venir ho vam celebrar ben fort, que li vam fotre un comiat de solter per tot l'UAL, vam fotre aquí a la quartera, al costat del casal independentista Can Capablanca, li vam fotre una festassa. I vam fotre bolo, i bueno, impressionante, impressionante. Van tornar els Bona So, va tornar Morapio Loco, va tocar Apache, van sonar també els Nosferatu. Bueno, impressionante, impressionante. I més música combativa. Estem tot just estem començant aquesta edició 289. Ara és el torn de la Noelia. Sí. Què portes per començar? Doncs mira, jo de salsa porto ben poca. Poqueta. Em passo al rap i porto l'Esclito Soviet, que és un grup de noies de rap combatiu, comunista i feminista radical. I són d'Alacant. Elles són la Judit, la Inés, Sílvia i Cristina. Molt bé. I el tema que porto es titula Golpe de Coño i sí, és així. I és un tema amb el que, bueno, amb el videoclip d'aquest tema van tenir alguns problemes i fins i tot van haver de denunciar una campanya que van rebre doncs d'assetjaments, amb amenaces, insults. Machirulos, no? Sí. Machete al machirulo, clar que sí. A veure què us sembla el tema. Enxúfala. Conexión Galiza, La Mancha, Alicante. Machirulos, ¿sabéis lo que era la KGB? Activando el protocolo antimachito, es una dosis de sarcasmo, buena parte de cinismo, discreto alarde vuestro de mediocridad. Qué frágil y vulnerable es la masculinidad. Solo vosotros sois calle, todos unos campeones, es el título que os da el peso de los cojones, que si no enseñáis la polla no sabéis hacer nada bueno, pues coged papel y boli, daremos lección de ego. Me lo suda que tengas letras feministas y luego por la calle eres baboso y tiras fichas. El más feminista de tu espacio mixto, pero luego acusarás de dividir el comunismo. Nuestros cuerpos no están hechos para tu diversión. Contra tu piropo tenemos la solución. Aquelarre feminista en cada pueblo y ciudad. La sangre de gallitos las plazas inundará. ¿Te crees que las mujeres no saben rapear? Pues mira, aquí me tienes que te voy a demostrar. Tu polla no es milagrosa y tu micro no es de oro. ¿Vienes a dar pollazo? No. ¡Golpe de coño! No vayas de listo por la vida, no te creas tus mentiras. Agredes a mujeres, luego vas de feminista. No me creo ya cuentitos ni tanta mediocridad. Lo tuyo es postureo, no quieras abanderar. Esta no es tu lucha, no te la marques tanto. Rollo Pablo Iglesias el día 8 de marzo. Mujeres en la música, alza el puño a luchar. Mira, sin ti lo soy todo, esto cultura patriarcal. Cantas denigrantes de machitos anormales justifican violaciones mediante pajas mentales. No quiero más misoginia en tus jodidos estribillos. No tengo problema alguno en sacar los colmillos. No vayas hinchando el pecho al cruzarnos por los pasillos. Va rompiendo corazones, yo frenillos. Raperos machirulos, recogen vuestros trozos. Que aún bailando que te cagas, follo mejor que vosotros. Decís que no somos calle, que el rap no es para nosotras. Yo nací de clase obrera y enganchada a una litrona. Tu amor romántico es mierda cursi idealista. Yo no quiero ser tu musa. Yo soy un artista. Bueno, musa, solo del que hace los retratos para la policía. Los trajes que conmovieron a Tony Mejía. Yo paso de dar lecciones desde el sofá como tú. Me tienen el ojo puesto nacional y prosegur sin intención de coronarme porque soy republicana. No vengáis ahora con llantos, aunque nos falten ganas. Si os ofenden las rimas de esta puta payasa. Bienvenidos a la dictadura coñocrática de mi casa. Ahora dime, feminazi, mal follada, corta pollas, que el machismo no es real. Son mis putas paranoias. Venga, no me tires beat, que va a dar todo el cantazo. Y paso de piques tontos, yo soy más de navajazo. Wow. Grans, aquesta Esclito Soviet. Flow, el que els hi sobra aquesta penya. Brutal, brutal la primera cançó de la Polluela. Déu-n'hi-do com te les tires, reina. Molt guapa, molt guapa. La veritat és celebro que us agradi. Sí, de fet, una miqueta ja em sonava d'haver-la escoltat i bueno, ja sabíem el que portava entre mans i és un tema clar, és un tema clar en tota norma. M'has pujat el llistó, eh? Sí, no, no és fàcil anar darrere de la pollastra. I és que ara vinc amb un xaval que ho fa molt suau, realment. És el Màrius Intentex. Ah. Oh, des de Gara. Des de Terrassa, clar que sí. Que feia dies que no treia res i, de fet, no és algo nou, sinó que es diu Retalls Perduts número 2, perquè ja va agafar, eren coses que tenia en un calaix, no? I per sort s'ha decidit a rescatar-ho i a difondre-ho per tots nosaltres. I res, us porto aquest tema que es diu Praxis. Fom-li! Vides que callen, boques que parlen massa. Dies que passen però que pesen tonelades. Atrapat entre andanes com a Matrix, sé o no sé. El tren de la vida retrassa, deu ser la Renfe. Estic caminant als llum d'aquí. No m'espereu si aneu amb pressa. No hi ha tendresa entre l'asfalt i l'atmosfera grisa. Només una veu que diu escapa de la presa. Corre o resa, però fes-ho ràpid. Que la vida és una vida en trànsit, lluitant contra el sistema fins que et cansis i fer dels somnis praxis, no hi ha més. Que he perdut de vista l'utopia. Necessito memos i un cafè d'aquests que alegra el dia. La realitat ens dona llargues, ja ningú s'enfia. Però per sort et tinc a tu i també tinc poesia. Tira'm un cable. Necessito memos de la realitat, ningú s'enfia. Sola tinc a tu i també tinc utopia. Somnis subterranis, pells i cranis, cervells en pànic. Ens fem vell ràpid, temem el canvi i només som trànsit. Caricatures grotesques com les de Banksy. No tenim on agafar-nos si tot és líquid. Si vita flumen, anem a lo pràctic. Que els principis sempre siguin praxis i que la praxis ens porti cap als fins. I fins que això no sigui així, seguiré pel camí que ens ha portat fins aquí. La lluita dura i dura són les hòsties, però ens mantenim dempeus com Muhammad Ali. But I would like to say that there is another alternative, and that alternative is justice. També li sobra art al Màrius Intentex, aquí posant els punts sobre les is, clavant-les, com sempre, espectacular, tema zarrangano, de rap. M'ha agradat el tema, sí. Màrius, tio, treu més coses. Treu més coses, tio, t'estem esperant aquí al pim-pam-pum. Clar que sí, que ens encanta. Molt bé, hi ha uns altres que també estem esperant, però que no es faran gaire esperar, són els EZR, aquest grup de rap combatiu de Galícia, amb el Pirola, el Garxo i el Petrovski. A més, no venen soles, venen acompanyades per l'Arnau de Zó i el Martín Plan B. És un tema, és el segon videoclip d'avançament del seu nou treball, Pólvora y Tormenta, que dèiem que no es faran gaire esperar perquè és un treball que surt demà. Estem ahir que ens mengem les ungles per tal de que surti. Tenim moltes ganes d'escoltar sencer aquest Pólvora y Tormenta, que té un munt de col·laboracions guapes i un munt de temes zarranganos. I ja vam portar el primer avançament, que era el tema homònim, Pólvora y Tormenta, i aquest és el segon, que es diu Matar a McCarthy, que ja veureu que també és un tema clar. Enxufa-la. Ni s'ha de representar. presión, ainda seguimos no top. Non atopan diferenza entre bloque a Glock. Se non dixan opción, imos mudar as letras polas da lista negra que temos na Death Note. Hai milleiros de partículas en suspensión que buscan o colapso pra poder vivir mellor. 5 metros que cortar na barricada, 4 esquinas coas mirada posta en garda. 3 segundos de conta final, es todo suspiros con instinto animal. Un dedo firme que dispare certeiro, corre y aperta o gatillo, non teñas medo. La tinta en el guió, el vers en la cançó, la màquina d'escriure llança bales de canó. L'electricitat de la cadira de la mort és el preu a pagar per l'alta traïció. Els pensaments poden ser molt perillosos, la llibertat camina per camps fangosos. L'estat observa i envia els seus gossos rabiosos a la cacera dels octubres rojos. Honor i glòria, fervor patriota, insinua vostè que Amèrica és idiota. Comitè d'activitats antiespanyoles, la R con Arnau y o maldito plan B. Fillos clandestinos da familia Rosenberg. 5 metros que cortar na barricada, 4 esquinas coa mirada posta en garda. 3 segundos de conta final, es todo suspiros con instinto animal. Un dedo firme que dispare certeiro, corre y aperta o gatillo, non teñas medo. Familia que ve que a su fillo lle foden a vida por escribir o que ve cada día collendo su micro pide justiza. No cansanza, vista perdida, pero nacerá nunca de utopía. Somos as que non verán vencidas. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Acabeu d'escoltar STR i ens en sobren les ganes que treguin aquest nou treball, Pólvora y Tormenta, era matar a McCarthy. I bueno, la veritat és que què us ha semblat aquí a la gent de la taula del programa? Què us ha semblat? Molt bé. Molt bé, no? Molt bé, fantàstic. Un tema zarranga, no? Sí, bueno, en la línia, eh? Aquesta penya sempre, a més de col·laboració de l'Arnau de Zo i el Martin Plan B, ben trobada. Seguim iniciant aquesta edició 289, seguim tirant la segona ronda. Ara és el torn de la Polluela, que tirarà la seva segon bala. Sí, la segona bala. Doncs és un grup que vaig portar, no sé si el primer o segon programa que vaig començar a col·laborar, que són els Repercussions, que és aquest col·lectiu musical de Madrid, que es defineixen amb el gènere que tenen, ells es defineixen com a fusió combativa. I el tema que porto, que m'ha costat decidir-me perquè el disc que tenen... Molt potent, no? Sí, tots els temes valen la pena. Doncs el que he portat és el tema homònim, que es titula igual que l'àlbum, es diu Nuestro Turno, i és de l'àlbum de Nuestro Turno del 2016. I sempre que venen la lien. Sí. Enxufa-la. A veure què us sembla. Un buen ataque es la mejor defensa. Es nuestro turno. posibles adversarios, altos políticos y empresarios, al árbitro que también está de su lado, a la iglesia, a los medios y los uniformados. En nuestro equipo tenemos tan solo una sonrisa, la razón e ideas claras y un punto de partida. Vamos a darle la vuelta a este partido, vamos a darle sentido a nuestra vida. Si jugamos perdemos, así es el juego, así es el juego. Si no jugamos estamos perdidos, rompe las normas y abre otro camino. Repercussión, eh? Què us ha semblat aquest tema? Ben guapa, la veritat és que ritmes més càlids que el dia que fa i bona fusió de, amb aquest mestissatge tan ben trobat que sempre tenen i com dèiem abans, sempre que venen a liar-la, eh? I ara precisament estan de plena gira. Sí, eh? Sí, el 31 de desembre tenen un concert allà a Madrid. Mira, Marxo, us podes ir a ver. A la sala Rock Palace Strombers. Si te va bien, 31 de desembre. I a més, aquest... És bona data, eh? Sí, allà con les uves i tal, sí. Estan buscant trompetista també aquesta penya. Sí, eh? Preferiblement que sigui una dona. Clar, clar. El pare diu jo des de l'altra punta. No, la veritat és que molen molt, a mi m'agrada molt. Cançó que escolto, cançó que m'agrada. Sí, sí, sí, la veritat és que fan aquesta, aquesta barreja d'estils. Sí, sí, sí, molt, molt ballable, sí. Molt, molt guapo. La veritat és que fan molta, molta patxoca la gent de Repercussió i tant de bo algun dia els tinguem per aquí a prop per poder-los fer una visita. Sí. I, bueno, i que no sigui la darrera vegada que vinguin perquè ens encanta aquest ritme tropical, la música combativa i amb lletres també ben reivindicatives, sí. com és senyal del pim-pam-pum. Excel·lent, com sempre, la trobada de la Noelia. Molt, molt bé. Molt bon. I ara continuem amb el Ricky. Ara continua el Ricky, que tira la seva segona bala. Ah, jo us porto un parell de raperes que són la Elane o Elaine, no sé com es pronuncia, i la Santa Salut. I... D'on són? Quanta cabrona. Sabia que abans ho estava buscant i que no ho he aconseguit trobar i em fa la... Per això t'ho he preguntat. Cachis, pues com no. Es diu? Com es diu el CD? No sé res, no sé res. Però sé que tenen un videoclip que es diu El rap cura. Uh-huh. I, o sigui, no deu un cura, sinó... Mira, que sana, que sana. Com riu Marxo. Cómo le gustan los curas a Marxo, eh? Le gustan tanto que de un hori a dos. Pues ya veureu que aquestes de curas no els agraden massa. Venga. Fum-li. empieza la base, rompemos el silencio, el rap cura de ser necio, no me pongas precio, no me mires con desprecio no, con desprecio no. Empieza la base, rompemos el silencio, el rap cura de ser necio, no me pongas precio, no me mires con desprecio no, con desprecio no. Seguiré viniendo con el GG, haciéndome un flip, me pasan el mic, este beat, me ponía un beat, se subía al frenesí, rapea y se la vi, ay que gustirri, ¿dónde vas? ¿Qué te crees? Ey, ya llegaron las mujeres fuertes, somos una mala hablada, nos echan de la barra por liar la parda, pero nos vamos a comer el panorama. Me pongo nerviosa, me suda la tripa, las ganas que tenía, me comía tu rima misógena de mierda. Somos tantas cada vez más, estamos hartas, tira para atrás, con las garras bien afiladas, no me mandas, acabao ya, tanta rima estúpida, no te enteras bien, la cosa va de que se respeten también. ¿Para quién? Dime para quién, vas a rapear sin tirar bifa alguna de nuestras madres. Que no quiten lo bailao, lo conquistao, todos los fregaos, la vez de que nos hemos estampao. Me he liao, salud con el micro a vuestro lao. Siento que se para el tiempo si me subo al escenario, tenlo claro, no me mires mal si suena un poco raro, coño. Vamos a probar con un buen ritmo, uno de esos que no sabe ni dónde cogerlo. Jaraja, si me bloqueo no me paro, solo es el principio que me queda un poco feo y claro, dejo el ritmo que me invada lento, es como el bichito que me remueve por dentro. Empieza la base, rompemos el silencio, el rap cura de ser necio, no me pongas precio, no me mires con desprecio no, con desprecio no. Empieza la base, rompemos el silencio, el rap cura de ser necio, no me pongas precio, no me mires con desprecio no, con desprecio no. Las ondas poseen mi cuerpo, las notas musicales se adhieren al recuerdo, cierro los ojos y me pierdo en el mundo del micro abierto. Quiero subir temblorosa y la boca muy pastosa, el miedo al rechazo ya es otra cosa, pues escribir lo que siento me hace florecer como una rosa, una mariposa, por la calle amanece con tez hermosa, improviso y fluye otra cosa, decir la verdad a veces es situación peligrosa, pero no hay momento que nos haga más grandiosas, no somos odiosas, somos diosas, sin las mujeres del mundo estaría en la destroza, machismo cual nube vaporosa, no tiene nada que ver la violación con la ropa, chicas rapeando, ¿de qué coño te sorprendes? Es sencillo, si lo haces por dinero es que te vendes. Dinos qué es lo que no entiendes, este consejo te va al pelo. Respétanos a nosotras y a las que observan desde el cielo. Súbelo, el hip hop es nadífico, todas juntas cantando, haciendo ego histérico. Qué misterio, surgen mis rimas de cada hemisferio. A mi rap querido, no lo metes porque hablas del clérigo, del poder que intenta matar a cada mendigo. Tal cual lo pienso, te lo digo, prosigo. La derrota del rebelde no es cosa del destino, gritando revolución feminista desde el intestino, desde el intestino, desde el intestino. Me quedo sin aliento y el público observa cantando a fuego hasta que hierva. Deja el micro lentamente, se va. ¿Quiere cantar otra canción ya? Escuchando puro arte de la sombra. La gente se asombra, se va llenando de pisadas la alfombra. Menuda se monta, menuda se monta, menuda se monta, menuda se monta. Empieza la base, rompemos el silencio, el rap cura de ser necio, no me pongas precio, no me mires con desprecio no, con desprecio no. Empieza la base, rompemos el silencio, el rap cura de ser necio, no me pongas precio, no me mires con desprecio no, con desprecio no. Com li foten, eh? Bona troballa. Primera vegada que passàvem per aquí, els hi donem la benvinguda. Espectacular, aquest tema zarangano que t'has tirat tecles. Ai, ai. Disparant amb bala, com ha de ser aquí el pim pam pum. Com ens agraden altres, clar que sí. Que no en quedi ni un. Molt guapa la proposta del mestre Tecles, ben trobada, com sempre. Bon duet. Bon duet. Fan. Sí. Bona descoberta, sí. Molt bé, excel·lent, excel·lent la música que estem oferint aquí en varietat d'estils. I amb què vas, tu, ara? Doncs, mira, tornarem a variar, tornarem amb ritmes així una miqueta més ballables. Teníem moltes ganes que sortís aquesta cançó. Oh, que ho estic veient per aquí. Sí, és potser un dels temes zarranganos. Sí. Són els Unza, que en euskera vol dir Eura. És una banda de bilbaïna, de gent de Guipúscoa, banda bilbaïna de Guipuchis, fan folk rock i són la Josune a la triquititza i a la veu, la Uxue al pandero i a la veu, que per cert, totes dues van estar en el programa passat, que vam posar la cançó del Diluvi i Tu sols tu, però que la van fer en euskera i eren les dues veus que sonaven i avui tornen a sonar. A més venen acompanyades per la resta de la banda, que són l'Aitor al violí, l'Aitzol a les guitarres, l'Inar al baix i el Peru a la bateria. És un tema que es diu l'Assai, que traduït vol dir tranquil. És un tema extret del videoclip Avançament, del que serà el seu proper treball, Xilema, i que també sortirà, com abans dèiem, el 13 de novembre. O sigui, va sortir, perdó, el 13 de novembre. Xilema, per a aquelles que no sapigueu, és una part de les plantes, que vindria a ser com les venes, vale? És una part de la planta que els hi dona les vitamines, les proteïnes, tot el que necessita la planta per viure, i és com si fossin les venes en argot humà, no? I bueno, ja veureu que no han perdut cap mena de brisna de lo que és la seva essència. Els uns tornen amb totes les ganes i amb tota la seva bona música, i us deixem amb aquest lassai perquè ho gaudiu. Vinga, catem-ho. Fot-li. Nosaltres podem millorar. El Sunsa és bastant difícil que millorin, perquè la veritat és que és immillorable, treball rere treball, temazo rere temazo, sempre que fan alguna cosa és d'una excel·lència tremenda, brutal, aquest lassai. Ells li diuen tranquil, és un videoclip, preciós, de sobre un cavall i molt guapo. Si no l'heu vist, ja trigueu a mirar-ho. Són aquests els que vindran a la Salamandra d'aquí poc? El 28 de desembre? 28 de desembre, allà estarem fent de grupi, perquè hi tenim moltes ganes de veure la gent d'Unsa en directe, i la veritat és que es prodiguen menys del que voldríem per terres catalanes. Des d'aquí també els hi fem una crida perquè vinguin sempre que vulguin i que ens portin la seva bona música, que és molta i molt variada. Molt guapa aquesta d'Unsa. La veritat és que em té enamorat aquest tema, aquest lassai, i la veritat és que tenim moltes ganes de que treguin tot el seu nou treball. Més música combativa, més edició 289, és el torn de la Pajuela. Sí. Noelia, què ens portes ara? Doncs porto els mítics Caos Urbano. Wow. Què us sembla? Noia. Aquesta tercera, eh? Vas forta, sí. Vas forta. No, però ja veureu que és un tema que tampoc fica molta canya. Bueno, són els Caos Urbano, tampoc es quedaran curts. He hagut de mirar el mega aquest que ens va explicar el Ricky per... Allà on tenim totes les cançons i on podem mirar sí. Si ha sonat o no. I no havia sonat i vaig dir, aquesta és la mia. Aquesta... avui la porto. Sí, perquè sí. A més és bona temàtica, no? Sí. El títol és Ella no tiene dueño. Temàtica i és feminista. El segon videoclip del nou àlbum que van fer aquest 2018, Más vivos que muertos. A veure què us sembla. Catem-la, doncs. Yeah. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa de la ràdio amb els actes més destacats del moment. El primer dels actes que us portem és el 16 de novembre, Expressarte. Jornada a partir de les 8:30, compartim experiències, i a partir de les 10, micro obert al Centre Social L'Obrera, a l'Avinguda Barberà 142 de Sabadell, bar obert tota la nit a preus populars. El segon acte que portem em fa especial il·lusió comentar-ho, que són els 12 anys del KDB, i es celebra aquest dissabte 17 de novembre a l'Ateneu de Barberà, al carrer Sant Pere número 4 de Barberà, al Vallès, i hi haurà cafeta i pinxos a partir de 8:45 del vespre i concert a partir de les 10 amb Bren en la Cura, Aquelarre i les Pedi Antígones de Sant Cugat. Molt bé, un altre dels actes que us portem són les jornades obertes Parlem de la presó. 17 de novembre a Can Batlló, a partir de les 12 la presentació, a les 12:30 taula rodona desatenció sanitària a les presons quan la malaltia és tortura. A les 2:30 dinar, a les 4 passi del documental Copel, una història de rebeldia i dignitat. A les 6 de la tarda hi haurà debat de construcció col·lectiva i a les 8:30 hi haurà sopar i a més a les 10 música en directe amb Jam Session i a les 11:30 DJ Cristian Larata. Tot això organitza la gent de Can Batlló. Seguim amb els actes. Aquest té lloc a la Quartera, Deixa't d'històries, d'Albert González, companyia El Galliner, que és un teatre infantil, que tindrà lloc el dissabte 17 de novembre a les 6 de la tarda. I més actes dins de l'agenda, un bolazo, que abans acaben de sonar en aquesta agenda, els Caos Urbano, que venen a Barcelona, que tampoc deixarem d'anar-hi, Caos Urbano i Via Crucis, dissabte 24 de novembre a la Sala Bòveda. Seguim amb les jornades antifeixistes de Tornabous, que tindran lloc el dissabte 24 de novembre, Catalunya i Euskal Herria, punk rock contra el feixisme, solidaritat és força, cultura i acció directa. Les jornades comencen a partir de les 10 del matí i a partir de les 8 del vespre a concerts com Arcada Social, Total Ikers, Batec, Xerri Cumeac, Cabreo i Pistopunk. I un altre acte de l'agenda, la manifestació del 24 de novembre, manifestació nocturna davant les violències patriarcals, organització i autodefensa feminista. A les 8:30 a la plaça Joan Amades amb dones lesbianes i trans del Raval. Seguim amb un acte que tindrà lloc a Sabadell el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències envers les Dones, a les 12 del migdia a la plaça Doctor Robert de Sabadell. I més actes dins d'aquesta nodridíssima agenda, la Festa Major de Sant Andreu del Palomar, divendres 30 de novembre i dissabte 1 de desembre al carrer dels Segadors. Seguim, caminem cap a la primera mostra de curs socials de Barberà del Vallès. Hi haurà un passi del curtmetratge del director barberenc Carlos Villafaina i una taula rodona amb membres de l'equip. Tot això tindrà lloc el dissabte 15 de desembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Maria Feliu, carrer Nemesi Valls 35 de Barberà del Vallès. És un acte organitzat per Veus Barberà. Molt bé, i més actes de l'agenda, dissabte 1 de desembre, celebració del 25è aniversari de l'Ateneu Popular X de Vilafranca. A partir de les 12, xerrada amb l'Àlex Vendrell i la Júlia Morella, a les 2, el dinar popular amb opció vegana, i a les 8, concertars de cor fort, irreductibles i núcleo terco, de Madrid. Seguim amb un bolazo que faran a la sala L'Alternativa de la Bisbal d'Empordà, Girona, el dissabte 1 de desembre, i hi haurà grups com Arpa Viejas, L'Último Cartucho, Ajaco Paco i Pencas DS. Que després les escoltarem. I més actes, aquest és el darrer acte de l'agenda de la ràdio, Jornades Feministes el 25 de novembre a Reus, el dijous 22 a partir de les 7:30 documental Volar al Casal d'Espartaferro, el divendres 23 encartellada feminista, dissabte 24 performance i marxa de torxes i diumenge 25 a partir de les 10:30 taller d'autodefensa feminista també al Casal d'Espartaferro, a les 12:30 al Vermut, després vindrà el Teatre de l'Oprimida a la plaça Farinera i a les 7 de la tarda a la manifestació unitària. No us els perdeu aquests actes. I fins aquí l'agenda de la ràdio. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, déu-n'hi-do com venia de farcida l'agenda d'avui. Sempre ja sabeu que al programa tenim bàsicament dues seccions, la de l'agenda, que sempre hi és, i després tenim la secció de l'Eric, que és la de llibres combatius, que avui no ha pogut ser aquí, però que també li enviem una forta abraçada, i també li enviem una forta abraçada al nostre Manolaken, que el trobem molt, molt a faltar, al nostre Manolo, que el tenim encara a Xile, que tenim moltes ganes de que vinguin. I també una forta abraçada pel Pau, que ja estem parlant perquè per les festes de Nadal un programa caurà segur, segur, segur, un o dos cauran amb el Pau, que tenim moltes ganes que estigui aquí per posar la seva bona música. Més música combativa, més edició 289, això no s'atura. Sí. Arribem a l'equador del programa, el bo i millor està per arribar. I li toca al mestre Tecla, si tant que sí. Ah, us porto una altra banda de Terrassa després del Marius Intentex. Déu-n'hi-do, avui com estem amb Terrassa, i no serà l'última vegada que hi anem. Avui, mira, no sé què està passant. Mira, estem a Sabadell, però música de Terrassa, El Palli està enfadat, fa cara d'enfadat. Ah, aquestes coses que tenen aquí al Vallès. Està tossint el cabron. Doncs són els Código Neurótico, una banda clàssica que ja no toquen, però extinta. El portem al nostre cor. De les bones. He triat un tema del seu disc Colores de Guerra, que es diu Sé tu mismo. Fully. Uah, com m'ha agradat aquest tema, eh? Tremenda, tremendíssima. Quina marxa portaven, eh? Això és del 1994, perdó. Sí, eh? Sí, ja té els seus anys, eh? Déu-n'hi-do. Guapíssima, guapíssima. L'època del gang. Hòstia, cabrón. L'època del Gal, diu el pendejo. Molt guapa, la veritat és que excel·lent la proposta, a més m'ha molat aquest ska, però amb regust antiguet, molt guapo, molt guapo. És que en aquella època es feia una música així molt especial que sí. ja no es fa. No, ja no es fa, això ja és difícil. Costa de trobar, sí. Sí, els millennials no fan aquestes coses, però bueno, fan altres. Mira, jo us porto una banda actual que també ve de cara, o sigui que avui, déu-n'hi-do, si tenim Terrassa allà, el Palli torna a tossir, perquè el Palli és molt sabadellenc, però bueno, no passa res. Mira, és una penya que s'ha posat en contacte amb nosaltres i ens van dir que tenim aquest tema, que tenim aquest treball que estem traient, i la veritat és que és un temazo, ja veureu. Són penques DS, que abans la Noelia les ha anunciat en un dels cartells de l'agenda. És una banda de punk rock eròtic, amb l'Isra al saxo, el Borja a la guitarra, la Lídia a la bateria i la Irene a la veu i al baix. És un tema del seu segon treball, Penques DS, homònimament parlant, que va sortir aquest 2018 i que porta com a títol Ràbia per a construir. Enxufa-la i gaudiu-la. Anem a veure. Penques DS des de Terrassa, punk rock eròtic, si no us ha agradat que us follin. Com diria el Marc Palli, no? Que segur que us agradarà, com diria el Marc Palli. Espectacular, moltes ganes de veure aquesta gent en directe. Parlarem amb elles per veure si podem trobar també alguna coseta. De fet, vam parlar també amb la gent d'Esfermer, la banda municipal d'Esfermer d'Esmilà, i gairebé ho vam poder lligar, però al final no, però seguirem en contacte, i ens fa molta il·lusió que totes les bandes que posem música d'elles doncs ens facin referència i tinguem contacte. No serà l'última vegada que vinguin, perquè estan ahí que treuen el CD que, bueno, que ha sortit fa ben poquet també, i moltes ganes de seguir-les escoltant. Palli, què dius, guapo? Doncs res, ja ara comentàvem fora d'antena que em venia de gust comentar una anecdotilla així divertida que vaig trobar l'altre dia per les xarxes. Què vas trobar? Doncs vaig trobar una entrevista al José Sarrionandia. Sí? Sarri Sarri? Que és el Sarri, no? Que tothom coneix la cançó de Sarri Sarri de sí. Cortatu, però se sap molt poc d'aquest home, no? I resulta que porta molts anys exiliat, sí. Que viu a Cuba, que és professor i a més és poeta, no? I llavors, és un gran escriptor de les lletres basques. Sí, sí, és un escriptor internacional i molt de renom. I vaig llegir un fragment, no? Un vers superxulo i en homenatge a llibres combatius, no? Olé, i un guinyo a l'Eric i també de pas al Manolo i a tota la tropa, doncs us ho llegeixo molt ràpid. Ai, que bé. Que guai. Que bàsicament diu així. Us prego que no em tragueu la meva culpa ni la vella culpa del nostre poble, perquè si em traieu la culpa no hauré fet res i, per tant, no em quedarà res. Wow. Una frase que em va semblar brutal. Grande. Grande Sarri. Vaig pensar, ja que anem al tema musical, crec que és un tema interessant de comentar el pim-pam-pum. I tant que sí. Hem de llegir el Sarri i hem de llegir moltes coses perquè quan més llibres, més lliures. I tant que sí. Ben bona la trobada del mestre Palli. Jo la veritat és que a nivell del Sarri, un cop vaig estar a la fira del disc i el llibre de Durango, i presentava llibre, no és l'única vegada que ho ha fet, ho fa sovint, això de presentar llibres per la fira del disc i el llibre de Durango, que si no heu anat, la veritat és que és un event molt, molt important allà a Euskal Herria, podríem qualificar-ho del Sant Jordi dels Bascos, i va tothom, és una jornada de diversos dies i es fan concerts, es fan xerrades, es fa un munt d'activitats i fa molta patxoca també. Molt ben trobada la proposta del mestre Palli, merci per compartir-la, guapo. A vosaltres, un plaer. I ara seguim amb més música combativa, però ara ja ens estem començant a aixecar les crestes, com heu escoltat amb les penques, i ara és el torn de la Noelia, que segurament començarà a fotre-li canya de la bona. Què portes, guapa? Doncs mireu, precisament porto un grup punk rock d'Iruña, d'Euskal Herria, sí que ara en parlaven, que es va formar l'any 96. Són El Trono de Judas, que han fet 5 àlbums i es van acomiadar a la Torxo del 2013. Yeah. He hagut de mirar també perquè han sonat el programa i per veure que no havia sortit el tema que porto, que es titula, a veure si no m'equivoco, Escatasunari Beldurra. Bé. I pertany a l'àlbum Espejos por Ventanas del 2011. Aviam què us sembla i si no us gusta que es follen, no? Ahí està. Així? Canya de la bona. Com mola portar un tema i veure que disfruteu tant amb ell, eh? Ens hem fet pols aquí al pim-pam-pum. Brutal! Pues a mi no m'ha gustat. Torna-hi. Pues a mi no m'ha gustat, eh? Pues ets la part discrepant del pim-pam-pum, però aquí estem encara que ens tallem... No sabem si tallar-nos les venes o deixar-nos les llargues, de veritat, eh? Brutal de necessitat, té mazarranga no per la vena, el que s'ha tirat la Noé. Ricky, ara m'has de superar, eh? No és per nada, eh? Bueno, però o sigui... Parlem-ne, no? Perquè o sigui, han sortit rebent, o sigui, he flipat, perquè han sortit escopetejades. A mitja cançó una mica més han fet una parada ahí que semblava que acabava, però no acabava. Li fotien la xitxa final tremenda, tremendíssima, brutal de necessitat, el tema zarrangano que s'ha tirat la mestra Noelia. Ben guapa. La veritat és que Trono de Judas, brutals. Celebro que us hagi agradat. Jo amb intensitat no t'ho supero, però en factor nostàlgia potser una mica. Què portes? Nostàlgia ens sonarà. Repeteixo de la setmana passada, em sembla que va ser, que vaig rebre per fi, o sigui, vaig aconseguir per fi el directe aquell del sí. Sálvate si puedes. Sálvate si puedes. I això, i em vaig extreure una cançó, us la vaig portar l'altre dia i ara n'he extret una altra, que es diu Màquines. Wow. I he triat aquesta perquè... Els Atraco, o els Penetres, que es deien abans, els seus directes la versionaven i m'emocionava molt quan... Perquè clar, jo el Sálvate si puedes no els he arribat a veure mai en directe. Puc fer una pregunta? En aquesta mitja hora que van enregistrar, sí. Hi ha paraules vacies? Perquè aquell per mi era un dels temes top de Sálvate si puedes i la veritat és que si estigués enregistrada novament seria qüestió de fotre-li una escoltada guapa. Potser sí que hi era aquesta. És que... Ara no sé, perquè jo buscava doble imitat, que és una de les també, que m'agraden molt, i aquella no hi és. Però paraules vacies, hòstia, ara em fas dubtar. Però si hi és, la portaré. No? Ai, tràtela. Ho he detallat, encara no ho he tallat tot sense, si no ja t'ho hauria passat. Ja tenim ganes de tenir-ho tot senceret. Doncs res, el Sálvate si puedes, Màquines, un temacle d'aquest Zuzenian d'aquest mateix 2018. Fom-li tonyina! I aquí s'acaba perquè ara l'empalmaven amb una altra cançó al directe, allò sense dir ni hora ni adeu. Això mateix. Molt bé, bueno, Sálvate, si puedes, tremenda, tremendíssima, també espectacular la puncarrada que t'has tirat. Estem aquí amb les crestes ben aixecades, com és lògic en el pim-pam-pum en aquests moments del programa, que ja fa molta baixada, anem molt, molt esverades. Ja toca, no? Ja toca. Arriba la penúltima bala, arriba la penúltima ràfaga. I la teva quina és? La meva penúltima, mireu, són els Erràtic, que és una banda de punk del Maresme amb components dels ex Alternatives Opuestas, A Tumba Abierta i NPK. Perdó. Són l'Ignasi a la guitarra i a la veu, el Manolo al baix i a l'altra veu, i el Miquel a la guitarra i el Gerard a la bateria. És una penya també molt ben parida, amb la qual també hem tingut contacte, i la veritat és que tot el que treuen és una joia. Van treure un treball, és l'únic que tenen, homònim, també com ells, Erràtic, i el tema que he triat és un tema també antifeixista, que es diu Sant Pauli. Segurament sabeu de què parla. Enxufa-la! Wow. Quina tralla que li foteu, Erràtic, quina tonyina que li foteu, quin seitan que li foteu, espectacular aquest Sant Pauli. Bueno, el Sant Pauli, per aquelles que no sapigueu, que espero que sigueu ben poques, és un club de la Lliga Alemanya, que en els seus... Alemanya? Italiana? No, Sant Pauli, alemanys. És un... Segur, italiana no. És un club de la Lliga Alemanya, que té en els seus estatuts pues, tot el tema antifeixista, antiracista, i que, bueno, que fa molta patxoca. La veritat és que són un referent de la lluita antifa allà a Alemanya, i bueno, pues és una cançó en honor que han fet els Erràtic, en honor a aquest gran club. És futbol, però és futbol amb consciència, com ens agrada aquí el pim-pam-pum, música reivindicativa. Déu-n'hi-do, quina tralloqui que li fotien aquest. Sí. Espero que la seva trajectòria no sigui erràtica. No. I continuïn fent discos i tal. No erren gaire, perquè la veritat és que dos temes que hem portat aquí, un era pel tema de la gent del Sasso, parlava de la gent del Sasso, i ara no em surt el nom de la cançó, malauradament, però també era un temazo com tots els que porta aquest primer treball que ens han deixat, que és d'aquest 2018, i que esperem que us hagi agradat. Més música combativa, més edició 289, això no s'atura, això fa molta baixada. Anem ja a tumba abierta, podríem dir, anem amb tot el que tenim. I ara és el torn de la Noelia, que ens porta un altre tema zarrangano suculent dels seus, que sí, avui ens està deixant esturades a tots i a totes amb aquestes bones músiques que ens porta. Que a més el tema que porto ara ha estat per mi una descoberta que m'ha agradat molt de trobar. El grup es diu Berta Lutz, i és una banda hardcore feminista que es van crear l'any 2006. La formen va a la veu, Gabi a la guitarra, Rafa al baix i la Paulina a la bateria. Porto un tema que es titula Nao Pasarao i és de l'àlbum Mina Resistencia e Mina Revolusao. Brasileiras? Crec que sí. Brasileiras, portugueses, però... O d'un lloc o d'un altre, sí, no ho he trobat. Bueno... Si ens escolten i ens ho volen dir... A què pica? Pensava que sí que ho sabríem. Molt bé, que tembla, que segur que és ben bona. Anem a veure. Vinga. Què us ha semblat, nois, els Berta Lutz? Ja ens despentinem una mica, aquí. A mi m'ha encantat. Sí? A més, aquesta cançó en directe, bueno, que no és la primera que ha sonat en directe, que sabrà si podes també ho era, però aquesta cançó en directe, aquests crits ben posats, la música impressionante, una bona bones talla, guitarres... Sí. Afegirem el videoclip, Sí, a la... sí, sí, perquè va molt la a pena. A la web, sí. Certament, certament, Noelia, molt bé. Mm. A mi m'ha encantat. De fet, ja me l'havies ensenyat una mica i pensava, uau, vaya temazo que lleva, per, no per dir adéu, però la seva penúltima bala no ha deferit gens ni mica. Molt guapa, Noelia. Doncs seguim amb el programa, no? Seguim amb el programa. Toca... Us heu perdut una conversa molt, molt bèstia entre el Marxo i el Ricky, perquè dèiem que si eren de Galícia o si eren no sé què, i li diu el Marxo al Ricky, pues hauries de provar el pop. Clar, el Ricky és vegà. Perquè vegetarià, però perquè té lògica, no com nosaltres. I li diu, has de fer un parón. Un parèntesi. Molt, molt divertida. La veritat és que de vegades fora de micro passen les millors coses aquí al pim-pam-pum. És una llàstima que us ho perdeu, però la mirada que li ha fet el Ricky amb cara de que m'estàs container ha sigut tremenda. I em marxo com dient, com que no? Bueno. No em coneix, però molt agosarat. Dir-me que faci una pausa en això. Fem pauses amb altres coses. Fas parèntesis quan vols. Si ens hem de fotre, no ens fotrem pop, no? No, amb el pop no és amb el que em salto les normes. Molt bé, més música combativa, més edició 189, arribant al final, fa molta baixada o molta pujada, segons la vea o vegi, i ara és el torn de Mestre Tecles, que tira també la seva penúltima bala. Què ens portes, bonic? Mireu, aquest 9 de novembre, em sembla que va ser el 9 de novembre, que va sortir per fi el disc sencer del Scream, el pare nostre que esteu a l'infern. Però aquesta penya surten a cançó per programa o què passa? Perquè són uns maquinotes, però no es poden queixar, perquè és venen que, aquí si, dia teníem, sí dia també. Teníem coses pendents del disc anterior, les van voler... Bueno, jo les vaig voler treure totes abans de que treguessin aquest disc i clar, i se'ns ha ajuntat. Jo tinc una cançó a la recàmera, fa 4 programes, però fa 4 programes que tu portes pràcticament clar, programes tu... i programa no els Crim, i per sort que no la porto jo, però si no ens ajuntaríem amb més d'una cançó d'ells. Clar, jo m'he anat esperant a veure si la tiraves tu i jo anava tirant de les antigues. Però, escolta, però ara, com que ja ha sortit el dissense, ja no cal que esperi a la que tu tenies pensada, sinó que... Tens de nova, sí. T'he adelantat per l'esquerra. L'anem desgranant una a una. Bueno, valen molt la pena. És un tema que també té videoclip, el podeu veure a la web, que es diu Hivern Etern. Fum-li! Constitució, tic la 47, 33. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Déu-n'hi-do, aquests crims són pura crema i ho cremen tot, eh? Pallora, què t'ha semblat? Bé, molt bé. Sí. Bueno, contundent. No es coneixia molt, la veritat, els Scream. Els Scream és una banda, per mi, de lo millor que hi ha a nivell de punk rock. Que són de Tarragona, catalans. No? Sí, sí, sí, banda tarragonina. Aquests sí que saben d'on són, eh? Sí. Ho he dit de memòria, eh? No ho tenia aquí apuntat. No, no, sí, la veritat és que del bo i millor del punk rock català... El Marxo es pensava que era un altre grup, no? Cream. Sí, no, és els Scream, d'Eric Clapton, Ginger Baker i Jack Bruce. Quan he dit Scream ha fet un saltet i no... Oh. Oh. Bueno, perquè el Marxo té aquesta educació musical, podríem dir, més delicatessen, més secció de pop que faria el mestre Lara. Però bueno, la veritat és que també és música ben bona, també la que li agrada al Marxo. I ben feta, no? I ben feta. Sí, sí. És un Sibarita. Amb un altre... Sibarita i no Barita. Sí, és un Sibarita i és un no Barita. Bueno, ja veieu com el programa va molt esbarat i bueno, la veritat és que comença la darrera ronda, Last Fight, d'aquesta edició del 189. Em sembla que l'obro jo per acomiadar-me. Sí, és així. Sí, és sí, així. Sí, sí, sí. Doncs mireu, doncs jo repetiré amb una banda que ja vaig portar la setmana passada, són les Miss Fucker. Miss Fucker. Miss Fucker, no? Ha sigut un canvi de... Sí, és que hi ha unes cas i unes... I s'escojonen. Miss Fucker... Bueno, són cucaratxes, perquè traduït són paneroles. Miss Fucker. I s'escojonen. Bueno, són les errades. Porto un programa bastant nodrit de... Podem agafar tomes falses d'aquest programa bastant guapes i aquesta ha sigut la més punyent. Miss Fucker, des de Saragossa. Des de Saragossa. Amb diaris quan... a la A, sí. No? Miss Fucker. Sí, que traduït de l'alemany vol dir panarola, vol dir cucaratxa, i és una banda de crash punk de Saragossa, com dèiem, amb la Marta a la veu, la Patricia a la guitarra, no rigueu que em feu riure, la Patricia a la guitarra, la veu a la guitarra i a la veu, perdó, la Sònia al baix i la Sara a la bateria. Des del seu LP Miss Fucker, homònim. Sí, Miss Fucker, diguem-ho bé, que si no després la penya se'ns enfada, però clar, aquí amb quatre birres ja no saps ni què et dius. I és un temazo que es diu Darbassa, que espero que us agradi. Enxufa-la i despentinada pel Manolaken. Miss Fucker rebentant Can Capablanca, no s'ha enfonsat el casal de pur miracle i bueno, amb aquestes veus que sembla que les estiguin degullant i espectacular. Bona despentinada per acomiadar-te tu, eh? Sí, bueno. Sí, sí. El Bone que també ens saluda, què tal guapo? Aquí estem fent programilla. Molt bé. Doncs això, amb aquesta mà acomiadava, però encara no s'acaba el programa, encara ens queden un parell de temes que tirarem ben aviat, però sí que és veritat que hem de dir adéu, hem d'acomiadar-nos d'aquesta edició 289. Amb lo bé que ens ho estàvem passant per aquí. Sí. Déu-n'hi-do, quin fart de riure. Sí, fora micro, també comentàvem que de vegades tenim la sensació que no entra, o si entra, o que va millor o va pitjor. Sempre diem que el que ens salva, el pim-pam-pum, no som professionals d'això, no en fem d'això una professió ni ho volem. Nosaltres el que fem és oferir-vos la millor selecció de música combativa. Avui hem tingut temàtiques polítiques i social a tort i a dret, hem tingut gèneres diferents també a tort i a dret, i estem molt contentes de que aquesta edició 289 s'hagi enregistrat i la pugueu estar escoltant. Acabarem com sempre amb un parell de temes, que el primer em sembla que el tira la Noe. La meva última bala. Què vens? Amb què vens per doncs acomiadar-te? Porto una penya de Dinamarca que es diuen This Wolf. No hi anem gaire, a Dinamarca. No, eh? Molt bé, molt bé. I és un homònim. El tema que porto és This Wolf, també. This Wolf, del This Wolf. 2016. Molt bé, molt bé. Segurament no defallirà amb aquesta espantinada. Amb una mica amb la línia d'aquest darrer tema teu. Sí, sí, eh? Sí. Ja sabia jo que me les veuries, companya. I el Ricky... Uns quants homònims, eh? Aquí, sí, avui sí, també, sí. Molt bé, molt bé. Jo em sembla que no n'he portat cap, però bueno. Ja m'hi he d'esforçar més. Ja te'ls portaràs. I tu amb què t'acomiades? M'està teclat. Home, ja m'he guardat pel final. M'he guardat pel final els meus eclèctics preferits, els Ugly Bastards. Ah. Porto el tema que té el nom més llarg de la història dels temes llargs. Ah, sí. Que es diu No pretendemos consumirnos en el fuego del odio que profesamos a nuestros enemigos. Déu-n'hi-do. Per ser un tema, sembla més una lletra. Sí. I el nom del disc, de fet, és més llarg encara. Encara, perquè, sí, perquè es diu No pretendemos consumirnos en el fuego del odio que profesamos a quienes consideramos nuestros enemigos. Vaja, que no és un homònim, però perquè es van guardar una miqueta de menys text per la cançó i una miqueta de més sí. text per la, pel, sí, pel CD. Sí, sí, sí, és un semi-homònim, no? Podríem és, dir. És un semi-homònim. Quasi et diria que és més llarg el títol que el contingut de la Déu-n'hi-do, ja veureu que és cançó de dos minutillos, és una bona despentinada, però com que és això d'eclèctic, té la seva part de bens i de relax. Bueno, així que, com ho fan ells. Com ho fan ells, que ens encanta, sí. I amb això m'acomiado jo. Quin bon tema per acabar el programa, eh? I tant que sí, i tant que sí. Fem pujar el pa, com sempre, amb estar tecles. Molt bé. I amb això... Amb això ens acomiadem. Aquesta edició 289 toca la seva fi, pim-pam. Sembla que fa un moment que hem començat, però ja devem portar una horeta ben llarga. I bueno, la veritat és que per nosaltres és tot un plaer cada vegada que ens hi posem aquí davant dels micros, que no sempre ens surt el millor que voldríem, però que sempre la intenció sempre és de les millors. Gaudim molt també sabent que ens escolteu, gaudim molt tot i que el programa duri tant, podeu escoltar una part o el que vulgueu, perquè per això sou ben lliures. Però també ens agrada molt saber de vosaltres, de si us ha agradat, de si no us ha agradat, de si tal cançó era molt bona, de si tal grup que ens fa un comentari. Això la veritat és que ens dona molta el vida. El feedback a les xarxes i també aquí, o sigui, també aquí. Que vinguin a... I tant, cada dijous ens troben cap allà a les 7:30, comencem al casal Can Capablanca. Uh-huh. I no sé si voleu afegir alguna cosa més, companyes. Res més, que fins a la setmana vinent, no? I tant que sí. Sí, doncs... que Déu-n'hi-do una setmana més. Jo surto bastant al·lucinant amb el recull de música que hem trobat aquesta setmana. Bones músiques combatives, molts gèneres els que hem posat i com sempre diem, família, ens trobem. Per les xarxes. I als carrers. Salut i revolta!